الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ثم يسجد على أعضائه السبعة كيشا أتسجود وفيونغ فياك سابا، مراده يخر المصلي ساجدا إما على ركبتيه. Makusudio yake ni kwamba mwenye kusali anaanguka hali ya kusujudu ima kwa magoti yake, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku alba'ir, akisujudu mmoja wenu asikite magoti kama ngamia anavyokita magoti, wa ima ala yadaihi, na ima kwa mikono yake, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، أكسجود مجوين نأويك مكنياك كوانزا قبل مغتياك، والأمر في ذلك واسع، نجمب لنيه كتكهيلو نواسع، يعني متو أنايزا كتنغوليزا مغتي نأويزا تنغوليزا مكنو كوانزا، نمسألة خلافية بين العلماء. فمن سجد على ركبتيه فلا بأس، mwenye kusujudu kwa kutanguliza magoti yake sio vibaya. Wa man sajada ala yadaihi fala ba'as, na mwenye kusujudu kwa kutanguliza mikono yake sio vibaya. Wa yajibu alayhi an yumakkina al-a'dha' as-sab'a min al-ardhi, na ni wajibu juu yake mwenye kusali kumakinisha viungo saba katika ardhi, viungo saba vyote vifike katika ardhi na vishike ardhi. لأنه قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لمأمريشوا أسجودك وفيونغ سابا، ولا يخل بشيء منها ولا أسهريبك تشوتك كفيونغ هيفيو فيوتي فينتكيو فيسكتشيني. وتكون هيئة السجود والتجافي بالعضدين عن الجنبين وبالبطن عن الفخذين وبالفخذين عن الساقين، na inakuwa ile sifa ya kusujudu na kukaa mbali mikono yake na mbavu zake, ile mikono iwe ameiweka mbali na mbavu zake isishike katika mbavu, wabilbatni na pia kwa tumbo lake aliweke mbali, anil fakhadhain fakhidhain, na mapaja yake, yani tumbo lisiguse mapaja wakati wa kusujudu, wa bil fakhidhain yani saqaini, na pia kwa mapaja yake yasishikane na miguu yake. Wa yufarriqu baina rukbatayhi, wakati wa kusujudu atafarikisha baina ya magoti yake, wa yarussu qadamayhi, na atashikanisha visigino vyake. Wakati wa kusujudu miguu haipanuliwi, visigino vinashikanishwa. قوله ويقول سبحان ربي الأعلى أعلى ناتسمى سبحان ربي الأعلى، هذا الذكر الذي يقال في السجود كما عند مسلم، ذكره ديونه سمى كتك بسجود كما يليفه كتك صحيح مسلم وغيره، ويقوله ثلاثا ناتسمى مرتات كما في حديث حذيفة، كما يليفه كتك حديث حذيفة، na kama imamu hajainuka anatakiwa aendelee na hizi dhikri hii. Pia dua amuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua yoyote anayotaka katika adhi ya maathura, muhimu iwe ni kwa Kiarabu. Walahu an yazida maaha, na yajuzu kuzidisha pamoja na hiyo, majaat bihi sunna, iliyokuja hadithi, mithlu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, yajuzu kuzidisha hiyo. Pia wa mithlu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafir li, dhikri hii litajwa katika rukuu na katika sujudu pia ni sunna kuisema dhikri hii, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafir li, muttafaqun alayhi. Wa ghayruhuma mimma warada, na nyinginezo katika zilizokuja katika sunna. Wa man arada an yastawfiya dhalik فَلْيَرْجِعْ إِلَى صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَلْبَانِي, anayetaka kukamilisha hayo na arejee kitabu sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam, للشيخ الألباني رحمه الله قوله ثم يكبر كشا تلت تكبير، تسمى هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الانتقال، هي إنيت تكبيرة إلي كجورة. ثم يكبر كشا تلت تكبيرة ويجلس على رجله اليسرى ناتكاليا مقواك وكشوتو، وينصب اليمنى ناتوسمميش مقوة كليا، وهو الافتراش نهي جوينيت افتراش كيكاو جا افتراش. هذه كيفية الجلوس بين السجدتين، هي نمنا يكوكا بين سجدنبيل. وفي كل جلوس غير التشهد الأخير، نكتك كلا كيكاو أنا كاهيفيو يسيوك وهيل التشهد الأخير في الرباعية katika sala zenye rakaa 4 wa thulathia na sala zenye rakaa 3 ndio atakaa tawarruk. Wa tusamma liftirash, pia inaitwa hiyo aliftirash. Wa warada fi hadith ibn Abbas aljulus ala aqibaihi, imekuja katika hadithi ibn Abbas kukaa kukalia juu ya visigino vyake. Hii ni wakati wa kikao baina sajdataini ndio yajuzu, bali ni sunna kukalia visigino. Ama katika tashahud hakuna kukalia visigino, ni kukaa aidha kwa sala zenye rakaa 2 kikao cha iftirash, au kwa sala zenye rakaa 4 kikao cha tawarruk. Qawluhu wa yaf'alu dhalika fi jami'i jilsati sala, na atafanya hivyo katika vikao vyote vya sala, illa fi tashahud al-akhir, yani vikao vyote vya sala atakaa iftirash, illa fi tashahud al-akhir, isipokuwa katika tashahudi ya mwisho ndio akatakaa kikao cha tawarruk. Ai hadhihi al-jalsa wa hiya al-iftirash takunu baina as-sajdatayn wa fi tashahud al-awwal wa fi jami'i al-jilsati illa fi tashahud al-akhir. Kikao hiki cha iftirash kinakuwa baina sijda mbili, na katika tashahudi ya kwanza, na pia katika vikao vyote isipokuwa katika tashahudi ya mwisho. Qawluhu illa fi tashahudi al-akhir fa innahu yatawarraku, isipokuwa katika tashahudi ya mwisho atakaa kikao cha tawarruk. Istathna tashahudi al-akhir min al-iftirash, ameitoa tashahudi ya mwisho katika kikao cha iftirash. Fa innal musalli yatawarraku fihi, kwani mwenye kuswali anakaa kikao cha tawarruk katika tashahudi ya mwisho, kile cha kukalia upande mmoja. Wal akhiru la yakunu illa fi salati laha tashahudani, na hiki kikao cha mwisho hakiwi isipokuwa katika sala yenye tashahudi mbili, ndipo atakaa hiko kikao cha tawarruk. وللتورك ثلاث صفات، نتورك إن صفتات. صفة كوانزا أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة، نكوتو مقوة كشوتو كتك أوباني وكلية حالية كتنديك ولمقوة كشوتو، ويجلس على مقعدته على الأرض ناتكالية مكاليوياك جوية أرض، واليمنى منصوبة na mguu wa kulia unakuwa umesimamishwa. Hii ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, an yufrisha alqadamaini jamia, ni kutandika miguu miwili yote. Wa yukhrijahuma min aljanibil ayman, na kuitoa yote upande wa kulia. Hiyo pia inaitwa tawarruk. Tatu, an yufrisha alyumna wa yudkhila alyusra baina fakhidhihi wasaqihi alyumna, ni kuutandika mguu wa kulia na kuutoa na kuingiza mguu wa kushoto baina ya mapaja yake na mguu wake wa kulia. Kuutandika mguu wa kulia na kuingiza mguu wa kushoto baina fakhidhihi wasaqihi alyumna, baina ya mapaja yake na mguu wake wa kulia. Hakadha, hii kutoa kuingiza mguu baina ya mapaja yake na mguu wa kulia, hii pia inaitwa tawarru. Ha, pia ni sunna. Qawluhu wa yaqulu rabbi ighfirli يجمع في الدعاء بين السجدتين بين سبعة ألفاظ أتسمى ربي اغفر لي أتكسانيا katika dua بين سجدة مبيلي بين يمشم تمشي سابا وهي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. Hiki ni kikao baina ya sijda mbili, anasoma dua hii, na ni vizuri kuihifadhi ili mtu iondoke ile kutofanya tumaanina. Akisoma dua hii itaondoka ile haraka haraka ya kudona dona, itabidi afanye tumaanina kamili. Kwa hiyo aisome hii: Allahumma ighfirli warhamni waafini wajburni warfani wahdini warzuqni, halafu ndio sujudu sijda pili. وينبغي الا يزيد على الوارد ان تكن اسيزيديش جو دعاء هي ليوكوجا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي صليني كما مليونيونا ميمي نكصلي. قوله ثم يسجد الثانيه كالاولى كيشا تسجد السجده الثانيه كما يا كوانزا تكون السجده الثانيه كالسجده الاولى في الهيئه والاقوال. Itakuwa sijda ya pili ni kama sijda ya kwanza katika sifa na katika maneno. Kauluhu thumma yanhadhu, kisha atainuka mukabbiran, hali ya kuleta takbir, ala suduri kadamaihi, kwa ncha ya miguu yake, ay yaqumu minas sujud, atasimama kutoa katika sujudu, hamkallah, wa yukabbiru inda nuhudhihi, na ataleta takbir wakati wa kuinuka kwake, ليتطابق القول والعمل إلي يوفكيان منينو نفتينو. وإذا احتاج إلى الاستراحة أكيهتجي كبومزيك قبل كوينوكا كويندا كتك ركاية تاتو كويندا كتك ركاية بيلي أو ركاية تاتو ينه لكبر كواجلي يوزي أو تعب أو كواجلي يكوشوكا جلس أتكا كدوغو فالي قبل كوينوكا لحديث مالك بن الحويرث عند البخاري. وحديث مالك بن الحويرث عند الإمام البخاري كما متومي لكوا كيكيتي كدوغو حلف ديو أنا ينوكا كويندا كتكاركا يبيلي. ويعتمد على ركبتيه إن استطاع وإلا على يديه, أتتجميع جو مغوتياك أكيوزا نفنجنيفيو أتتجميع كوامي كونوياك وكاتي وكوينوكا. قوله ويصلي الركعة الثانية كالأولى, أتصالي ركاية بيلي كما يكوانزا, أي تكون الركعة الثانية كالأولى, يتكوى ركاية بيلي كما يكوانزا إلا في تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والتعوذ. Isipokuwa katika takbiratul ihram hakuna tena katika raka ya pili na ya tatu na dua ile ya kwanza sala, pia hii ni raka ya kwanza peke yake. Wataawudh, na kusoma a'udhu. Walau ta'awadha fala bas, lau alisoma tena a'udhu katika kila raka sio vibaya. Yani kuna ikhtilaf maulama wengine wanasema ile isti'adha inakuwa katika raka ya kwanza peke yake, lakini wengine wanasema kila anapotaka kusoma Fatiha asome hii isti'adha, ni wajib. Qawluhu thumma yajlisu litashahudi al-awwal, kisha ataka kwa ajili ya tashahudi ya kwanza. Ay yajlisu muftarisha, ataka hali ya kukaa kikao cha iftirash, kama sabaka fi hay'ati al-julusi baina sajdatayn, kama ilivyotangulia katika sifa ya kukaa baina sajda mbili. Wa hadha al-julusu litashahudi al-awwal idha kanat as-salatu thulathiyya au rubaiya, na hiki kikao cha tashahudi ya kwanza ni ikiwa sala ni yenye rakaa tatu kama maghrib, au rubaiya au yenye rakaa nne, li anna laha tashahudaini, kwa sababu sala hizo zina tashahudi mbili. Qauluhu wa sifatuhu, na sifa yake hiyo tashahud, attahiyatu lillah ay ta'dhimu lillah, kumuadhimisha Allah, yani ta'dhima zote ni za Allah. فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحيه, كلا لفظ كلا تمشي لنفهميش كمعظميش الله هي التحيه. قوله والصلوات اي الادعيه, والصلوات فرضها ونفلها, دعاء نصلى زفراذ نسنه. قوله والطيبات اي الطيب من الاوصاف والافعال والاعمال, صفه نزوري na vitendo vizuri na amali nzuri. Kauluhu assalamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hadha duaun tad'u Allah bi an yusallimahu, hii ni dua unamuomba Allah amsalimishe mtume sallallahu alayhi wasallam, amani kushukie ewe mtume na rehma za Allah na baraka zake. Fa huwa khabarun bi maana dua, hii ni khabar kwa maana ya dua. Wa yuqalu hadha ba'da mautihi li hadith ibn Mas'ud kana yaqulu as-sahabatu ba'da wafatihi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa yaqulunahu hala hayatihi wa huwa ghaib, hi baada ya kufa kwake, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, hi husemwa baada ya kufa kwake. Li hadith ibn Mas'ud kana yaqulu as-sahaba ba'da wafatihi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa yaquluna hala hayatihi, pia wanasema hivyo, wa yaqulunahu hala hayatihi wa huwa ghaibun, pia wanaisema hii wakati uhai wake na hali mtume ni ghaib. Pia imekuja assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qawluhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, al-awwal takhsisu salami ala al-hadirin lis-salah. Assalamu alayna, hii ya kwanza ni kuhusu salam kwa wale wenye kuhudhuria katika sala. Assalamu alayna, amani tushukie sisi tuliohudhuria katika sala. Wa ala ibadillahi salihin, thumma ta'mimun ala jami'i ibadillahi salihin, kisha kueneza hiyo amani kwa waja wa Allah wote hata ambao hawakuhudhuria. Qawluhu ashhadu an la ilaha illallah, al-i'tirafu biwahdaniyyati Allah ta'ala, hii ni kukiri upweke wa Allah mtukufu. Ay la ma'buda bihaqqin illa hu, hakuna apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wa hadhi tuthmiru al-ikhlasa, hii inazalisha ikhlas katika moyo. Wa yajuzu ziyadatu wahdahu la sharika la, inajuzu kuzidisha wahdahu la sharika la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, pia inajuzu. Qawluhu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, ash-shahadatu lin-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bir-risala, hii ni kukiri utume wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya taqtadhi ta'atahu fima amar wa ijtinaba ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara, hii inaleta madhumuni yake, madhumuni ya kukiri kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Hii madhumuni yake ni kumtii katika aliyoamrisha na kujiepusha na kila alilolikataza na kutoabudiwa Allah isipokuwa kwa zile ibada alizoweka. Wa hadhihi tuthmiru almutabaa, na hii inazalisha kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qawluhu thumma yukabbiru, kisha ataleta takbir. Wa yusalli baqi salatihi bilfatiha fi kulli rak'a, na atasali sala yake iliyobakia, rak'a zilizobakia, kwa suratul fatiha katika kila rak'a. Hadhihi takbiratul intiqal, hii ni takbira ya kugura, yani kutoka katika tashahudi ya kwanza kwenda katika rak'a ya tatu. Wa ma yataallaqu biqira'atil fatiha faqat fil akhirataini, na anahusiana na kusoma suratul fatiha peke yake katika rak'a mbili za mwisho. Au ziyadati suratin fihima, au kuzidisha sura pia katika rak'a hizo, ya juzu. Qad mala al kalamu alaiha fi bidayati sifati salah, imetangulia maneno juu ya hilo mwanzo wa sifa au namna ya sala. Qawluhu thumma yatashahadu at-tashahud al-akhir, kisha atasoma tashahudi ya mwisho. Hadha idha kana fi salati tashahudani, hii ni ikiwa sala ina tashahudi mbili. Qawluhu wa huwa al-madhkur, hiyo tashahud ni hiyo iliyotajwa. Ai ma sabaka min qawlihi at-tahiyatu ila akhirihi, ndio hiyo hiyo tashahudi ya mwisho, matamshi yake ndi hayo hayo ya tashahudi ya kwanza. Qawluhu wa yazidu ala ma taqaddam, atazidisha kwa hiyo iliyotangulia. Allahumma salli ala Muhammad, hadhihi ziyadatu al-ula ala at-tashahhud al-awwal wa hiya as-salatu al-ibrahimiyya, hii ni ziyada ya kwanza juu ya tashahudi ya kwanza, na hii ni salatu al-Ibrahimiyya, kumsalia mtume sala hii, walaha iddatu suwar, na hii pia ina sura nyingi. Waman arada tafsila faliyuraji kitaba sifati salati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil-Albani wa ashmaluha ma awradahu al-musannif. Anaitaka upambanuzi wa salati al-Ibrahimiyya, arejee kitabu hicho sifatu salati nabi sallam li Sheikh al-Albani, imetaja alfadhi nyingi za hizi as-salati al-Ibrahimiyya zinazoletwa katika tashahud, wa ashmaluha ma awradahu al-muallifu, na iliyokusanya katika hizo ni hii aliyoileta mtungaji wa kitabu hiki hapo nyuma. Wallahu a'lam.